Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta genelde Türkiye'yi ilgilendiren, yerelde yapılan bir takım ekoloji hareketlerinden, çevre hareketlerinden bahsetmek istiyoruz. Yaz ayları olması sebebiyle aslında etkinliklerde biraz azalma var gibi görünse de aslında yerel bazda pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Pek çok kamplar var, yaz aylarıyla ilgili turlar var. Biraz şimdi bunlardan bahsedelim. İstersen bu doğa talanına karşı ekoloji kampı. Bu herhalde enteresan geçecek bir kampa benziyor. Ağustos ayının ortalarında başlayacak. İstersen bunlardan biraz bahsedelim Barış. Sende daha fazla detay var. Tabii. Bu kamp 17-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Artvin'de gerçekleşiyor. Kafkasör Yaylası'nda. Evet. Artvin Çevre Platformu ile Karadeniz İsyanlılık Platformu düzenliyor. Karadeniz son 4-5 yıldır Türkiye gündemine neredeyse HES'lerle oturmuş durumda. Enerji açığı veya enerji bahane edilerek en küçük derelere bile, derelerin kollarına bile. Eskiden Karadeniz'in biz hep doğasını konuşurduk. Kesinlikle. Ne kadar muhteşem olduğundan. Artık sadece nereye HES yapılıyor, nerede bir hak ihlali var ve tabii buna bağlı olarak da halk hareketlerini, isyanları konuşuyor. İsyan noktasında evet geldi evet, özellikle evet. Akdeniz'de. Karadeniz sahil yolu var Karadeniz'de. Termik santraller var. Evet. Hidroelektrik santraller var yüzlercesi. Bir nükleer santral projesi var. Evet. Sinop'ta düşünülüyor. Bu 17-24 Ağustos'taki kampta bütün bunlar ele alınacak. Özellikle Gezi Parkı'ndan sonra bir dinamikler zaten hep bunu konuşuyoruz programlarımızda da gelişiyor. Koordinasyon gelişiyor insanlarla arasında. Farklı alanlar birleşiyor. Daha önce de bu ağlar vardı ama bundan sonra daha bir dayanışma öne çıkar oldu. Bir evet. Direniş, iki de dayanışma öne çıkar oldu. Belki burada da Gezi Parkı'ndan sonra oluşan dinamikler tartışılacaktır mutlaka. Yerellerin kendi dinamikleri, deneyimleri, çeşitli biçimlerde, forumlarda, atölyelerde bunlar ele alınacak. Bu bir kamp aslında. Tüm doğa dostlarını davet ediyor. Artvin Çevre Platformu ve Karadeniz İsyanlılık Platformu. Neden Artvin'i seçmişler? Onu kısaca değinmişler. Aslında kendi açısından benzersiz bir mikro klima oluşturuyor Artvin. Çoruh Nehri'nin akısı var. Üzerinde de aslında bir baraj var. Endemik türlerin çoğunlukta olduğu bir ekosistem. Dünyada sadece 100 tane doğal kalmış ormanlardan Genya Ormanı var. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Maçahel Artvin'de. Evet. Yırtıcı kuşların göç yolu Artvin. Bu güzel doğal varlıkları Artvin'de ama biraz da yani bir kısmında tehlikeler var. Özellikle maden aramalarında Artvin 1990'lı yıllardan beri Cerrahtepe'de madencilik faaliyetleri yürütüyor. Halk da buna karşı bir mücadele yürütüyor. HES projeleri, baraj projeleri, mikro veya büyük baraj projelerine yine Artvin'de söz konusu. Burada hem Karadeniz'den hem de farklı mücadelelerden insanlar, doğa dostları davet ediliyor. Belki herhalde burada yereldeki farklı çevre hareketleri kendi deneyimlerini aktaracaklar, mücadelelerinin nasıl yürüdüğünü anlatacaklar ve buradan belki yeni yol haritaları, nasıl bu çevre talanıyla mücadelede hangi yöntemler daha iyi ve daha etkin, belki onlar paylaşılacak ve oradan iyi bir etkileşim doğacak. Kesinlikle. Bir de şimdi konuşuyoruz biz büyük mücadeleler aslında ama çoğu tekil ve yerel kalıyor. Yani evet. Bir köyde, bir havzada, bir ilçede. Çünkü bunlar kent yaşamına çok yansımayan şeyler. Daha birebir insanların canına dokunduğu zaman bir mücadele başlıyor. Bunları görünür kılmak, hukuki mücadelelerinin ne sonuç verdiğini veya vermediğini tartışmak. Dünyada çeşitli deneyimler, çünkü biz bu ekonomik ekoloji programında da bahsettik. Doğa Derneği bu konuda bir çalışma yapmıştı Amazonlarla. Evet, evet. Hasan Keyfi bir buluşturmuştu. Hem çok, aktivistleri. Çok da başarılı olmuştu aslında. Kesinlikle. Dünyada çeşitli nehirler üzerinde gerçekleşen doğa talanlarıyla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar geldi. Orada deneyimlerini paylaştı. O açıdan çevre hareketlerinin güçlenmesi açısından bu tip birliktelikler önemli. Kesinlikle. Şimdi bu Artvin kısmıydı. Google'dan bunu bulabilirsiniz. Doğa talanına karşı ekoloji kampı diye yazarsanız 17-24 Ağustos 2013 tarihlerinde Artvin'de gerçekleşecek. Herkese de açık. Herkese açık. Katılmak isteyenler gidebilir. Yine Ağustos ayında, 9-25 Ağustos'ta başka bir etkinlik var. Biraz daha aşağı iniyoruz, güney iniyoruz. Dersim'den Erbil'e bir bisiklet turu. Enteresan. Evet, yeni bir yaşam için pedalla. Kürtçe telaffuzuyla, beni affetsin çevrenler bilmiyorum nasıl okunur. Jibo, Jiyanekenü, Peli, Pedale, Bike. Yeni bir yaşam için pedalla turu. Evet. Düzenleyenler Ekojin ve Dibidosk, Ekojin Derneği. Yakın zamanlarda kurulmuş bir dernek. Daha çok herhalde yine Ekojin'de Dersim ve bölgesindeki doğa talanına karşı mücadele için kurulmuş. Doğa korumacılar var, bisikletçiler var, çevreciler var. Geniş bir yapı. İstanbul'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Nusaybin'de, Bismil'de örgütlenmeleri var. Yani bu yerel grupların bir dernekleşmesi Mayıs ayında gerçekleşiyor. Gezi Parkı'nda da yer almışlar. Evet, öyleymiş. Ben de internet sitelerinden gördüm. Çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliği, yaşam için, yeni bir yaşam için pedalla etkinliğini Dibidosk'la, yani Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte düzenliyorlar. Diyarbakır'daki bu dernek de bisiklet turlarıyla çevre duyarlılığını arttırmaya çalışıyor. Doğa gezileri yapıyor ve bisiklet kullanarak bir kişisel farkındalık ve toplumsal farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Programlar şöyle 9 Ağustos'ta başlıyor Dersim'den. Yola çıkıyorlar. Kovancılar, Maden, Diyarbakır, Bismil, Hasankeyf ve Hasankeyf Ilısu'ya da önemli bir durak. Evet. Burada bisiklet şeklinde gidonundan selesine kadar inmiş. Arka şeyine de afişini de belki görmek isterler. Ekojin.org'dan ulaşabilirler. 25 Ağustos'ta da Erbil'e ulaşıyor. Erbil'e varıyorlar. Rotaları güzel. Gün gün ekojin.org'dan takip edebilirsiniz. Facebook gruplarından takip edebilirsiniz. Yine Google'dan bulabilirsiniz. Ve katılmak isteyenler, bisiklet severler yine buna katılabilirler. Evet, bisikletle ilgili galiba bir konu daha var. Evet, güncel. Evet, bu ondan güncel, da bahsedelim. Çok dikkatimi çekti. Değişik bir konu. Biz hep modern yaşamın şey olarak bir hız konusunu düşünürüz. Hep bir yerden bir yere hızlı gitmek. İşte kuryelerimizin, dosyalarımızın bir yerden bir yere hızlı gitmesi, postalarımızın hızlı gitmesi, e-maillerimizin, SMS'lerimizin hızlı gitmesi. Hız çağında yaşıyoruz. Hız çağında yaşıyoruz. Ama şimdi buna biraz ayrıksız duran ama çevreci bir hizmet başlamış. Bisiklet kurye diye. Acilesi olmayan bir için. güzel bir slogan, acilesi olmayan evet. için. İstanbul özelinde şu an, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında çeşitli yerlerde hizmet veriyor. Anadolu yakasını sayarsak Kartal, Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz. Avrupa yakasında da ise Bahçeliler, Güngören, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş. Evet. Kim organize ediyor? Yani bu şirketleşmiş bir şey mi? Sanırım bir şirket ve çeşitli çözüm ortakları var. Temada bunun içinde var. Bazı şirketler var ki herhalde kendi servislerini bunlara kurye servislerini bu şirket üzerinden yürütüyorlar. Evet. Tabii bisiklet çevreci bir araç, karbon salınımı yapmayan bir araç, trafikte tıkanmayan bir araç, ucuz bir araç, benzin yok. Çevreci, maliyeti çok az. En önemlisi, değil evet. mi? Evet. Belki İstanbul trafiğinde biraz güvenlik sorunu olabilir ama yani trafik işleyiş açısından evet, bu, bisikletlilere çok fazla. Zannediyorum bu şey öncelik verilmediği kesinlikle için. Verilmiyor ama bisikletler arttıkça onun kültürü ve diğer araçlarla işte otobüslerle, minibüslerle veya binek otolarla olan etkileşimde şeyin daha çok saygı göstereceğine inanıyorum ve bisiklet yolları oldukça sıkça tartıştığımız bir konu. Bisikletler Derneği bu konuda hem lobi çalışması yapıyor hem belediyelerle, emniyet kurumlarıyla, valilikle çalışmalarını götürüyor. Evet. bisiklet.kurye.com sitesinden dinleyiciler ulaşabilirler. Biz de aslında kendilerini bir konuk almak isteriz. Ne diyorlar? Evet. Nasıl karar verdiler? Nasıl bir hizmet nasıl işliyor? Evet. Talep nasıl aslında, evet, değil mi? Kesinlikle. Motosiklet kurye çok gelişmiş İstanbul'da özellikle. Hem yemek servisinde hem de diğer şeylerde motokurye çok gelişmiş. Belki bisiklet de kendine burada bir yer bulabilir. Çalışanlar arıyorlar, yanlış hatırlamıyorsam ilanları vardı. 16 yaşından büyük olmak, bir kefil gösterebilmek, bulunduğu semti iyi bilmek. Çünkü herhalde bu daha semt ve şey bazında. Evet. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gitmek çok mümkün değil tabii. Evet. Mesela, daha dar lokasyonlarda. Evet, ne mesela Şişli'de, Beşiktaş'ta veya Maltepe'de olmasın. Kuryeler bisikletle gitmesin. Evet. Ki trafiğe takılmadan da aslında şey için daha zaman ve enerji tasarrufu kazanmış olabilir. Evet, doğru. Bir ara verelim istersen. Ondan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. Do they all come from, yeah, all the lonely people I know? Do they all belong? Look at all those lonely people. Look at all those lonely people now. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. And was buried along with her name. Nobody came. And Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. And he said, all the lonely people. Do they all come from? The man looked at me and he said, all the somebody to tell me all the lonely people, do they all belong? 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında ülke gündemindeki çevresel konuları konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk yarısında bu yaz aylarında, önümüzdeki günlerde yapılacak çeşitli etkinliklerden bahsettik. Şimdi de daha çok İstanbul'u ilgilendiren konulara değinelim istersen. Özellikle bu çok gündemde olan Yedikule bostanları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yine bu bostanların akıbetini takip etmek üzere de bir platform oluşturuldu. Öte yandan tabii Gezi Parkı süreciyle birlikte başlayan ve parklardaki buluşmalar, forumlarda yine aslında ritmini kaybetmeden sürdürülüyor. Tabii tatile gidenlerin olması sebebiyle katılımlarda düşüşler var ama yine de bu forumların devam ediyor olması da önemli diye düşünüyoruz. İstersen bu yedi kule bostanlarındaki son durumla ilgili olarak başlayalım. Evet, biraz geri dönerek bahsetmek isterim. 17 Temmuz 2013 Çarşamba günü 16 Temmuz'daki yıkıma tepki olarak bir yeryüzü ihtarı düzenlenmesi kararı alınmıştı. Evet. Birçok aktivist, akademisyen, bostan sahipleri, bahçıvanlar, orada mahalleden insanlar, Yedikule'den, semtten insanlar yaklaşık 70-80 gibi yanlış hatırlamıyorsam bir hem forum, önce iftar sonra forum oldu. Çok şeydi, dinamik ve heyecanlı bir toplantı geçti. Duyarlılık açısından da çok evet. Önemli. Tabii orada ilk başta bir forum, yani yeryüzü iftarından sonra forum düzenlenmesi karar aldı. Söz alanlar oldu. İşte bu işin tarihsel boyutunu ele alanlar, arkeolojik boyutunu ele alanlar. İstanbul milletvekilleri vardı. Onlar konuyu aldı. Çeşitli parti meclis üyeleri vardı. Fatih Belediyesi'nde. Onlar konuyu anlattı. Tabii çok katmanlı bir konu. Anıtlar kurulu boyutu var, arkeolojik boyutu var, tarımsal boyutu var, çevresel boyutu var. Şöyle başlandı. Oradan bir semt sakini güvenlik konusunu ortaya attı ve onun üzerine inşa edildi. Tartışma onun üzerine inşa edildi. Şikayet şuydu. Aslında dışarıdan gelenler, tırnak içinde dışarıdan gelen bizler sanki orada bir park istemiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Yani hem bunu galiba yerel yönetimler, medyada bir kısım, benim gördüğüm bazı kanallar böyle algılatmaya çalışıyor. Yani park istemiyoruz, bostan istiyoruz. Gezi Parkı'nda yaşanan dezenformasyon sürecinin bir benzeri de Yedikule bostanlarıyla ilgili kesinlikle olarak yaşanıyor. Yani forumlara bir semt sakininin güvenlikle ilgili şikayetleri başladı. İşte sur diplerinin tekinsiz olduğu, çeşitli vakaların olduğu, adli vakaların olduğu ve parkın yıllarca bu semt sakinleri tarafından belediyeye yönetilmiş bir talep sonucunda gerçekleştiği ele alındı. Tabii buna karşı çıkan başka semt sakinleri de vardı. Yani aslında sur dibiyle bostanı ayırmak lazım. Yani bostanlarda böyle şeyler olmadıkları, yani herhangi bir atıyorum yaralama, cinayet, işte uyuşturucu kaçakçılığı gibi şeylerin bostanlarla ilgilenen, onların başında duran insanlar var. Orada herhangi bir güvenlik problemi yok ama suların bakımsızlığı ve tabii bunu artık ilgililere havale etmek gerekir. Yani oradaki insanların suçu değil. Yani ne tarihçilerin suçu, ne arkeologların suçu, ne bostanlıkların suçu. Evet. Yani surların hak ettiği şeyi görmemesi orada tartışıldı. Ve genel kanı %80-90 ölçüsünde konuşulanlardan görebildiğim parkların ve bostanın entegre bir şekilde beraber ele alınıp ikisinin de yaşaması, yani parkın da olması, çünkü semt sakinlerinin bir talebi ve gerçekten çok haklı bir talep. Evet. Sahile inemiyorlar. Orada nefes alacak şey çok az. Binaların içine sıkışık durumdalar. Oradaki park gerekli ama bunu tepeden inmeci bir şekilde değil de orada bostanları da, bostan sahiplerini, sakinlerini, kiracılarını koruyarak, çünkü oradan bir ticaret ve tarihi bir aslında miras orası. Evet, aslında bu tarihi Yedikule bostanları diye devamlı kullanılıyor ifade olarak ama toplumda yeteri kadar bunun tarihinin nereden geldiği, bu tarihi boyutunun nerelere kadar dayandığı ile ilgili çok fazla bilgi yok anladığım ve yapılan yorumlardan gördüğüm kadarıyla. Evet, orada zaten bu konuda çalışan tarihçiler vardı. Özellikle yanılmıyorsam Harvard Üniversitesi'nin Alexander Shopov'un tarih doktorası bostanlar üzerine tesadüfen, o da kendi çalışmasını yaparken bostanlarla bir tehdit olduğunu ve şey yaptığını görüyor ve ondan sonra bir alarm durumuna geçiliyor ve çeşitli yerlere haber veriliyor. İlginç. Evet. Kent plancıları dahil oluyor, arkeologlar dahil oluyor, tarihçiler dahil oluyor. Evet. Ki bunların Bizans'tan beri geldiği ve özellikle 1870'lerdeki Osmanlı haritalarında nakşedildi, yani haritalarda bostanın var olduğu, orada bir ahır var, su kuyuları var, sarnıçlar var. Bunların da yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu, aslında bir UNESCO kültürel mirasına dahil edilebilir boyutta bir şey var. Surlarla beraber ele alınması gereken bir şey. Tabii bunun detayını bilmediğim, Anıtlar Kurulu'ndan izin var deniyor ama eski İstanbul'un, yani tarihi yarımadanın anayasası denilen bir şey var. Belediye meclisinden geçen. Ona göre bu bostanların koruma altında olacağı söyleniyor. Tabii orada yapılan başka bir konağın da görüntüsünü, belki bir görüntü kirliliği yaratıyor bostanlar gibi başka bir şey de var. konu da var. Bu yüzden oradaki bostanı, tabii bostanın bir kısmı, hepsinin demek yanlış olur. Bir kısmının ortadan kaldırıldığını söylemek lazım. Yani bir çözüm bulunabilir. Çok zor değil ve bu aslında bir demokrasi sorunu, katılımcılık sorunu, yerel yönetimlerin kulak vermesi sorunu tarihi varlıklara, kültürel varlıklara, kültürel miraslara. Hı hı. Orada bu forumun devam etme kararı alındı. Yedikule Bostanları izleme girişimi kuruldu. Evet. Öncesinde vardı, aktif oldu ve Kasımpaşa Forumu'yla birlikte artık hareket edecekler. Yedikule'nin durumu böyle. Tabii diğer forumlar da şimdi Gezi Parkı'na girişikler kapatıldıktan sonra artık herkes kendi en yakındaki foruma, pardon, parka gitmeye başladı ve orada bir forum yapmaya başladı. Evet. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, çeşitli illerde forumlar devam ediyor. Bence hayırlı da bir süreç oldu aslında. Evet. Yani orada belki Gezi Parkı'nda kapanıp aylarca, yıllarca kalmaktan ziyade herkes kendi yer elinde, kendi semtinde, bildiği alanda, kendi mahallesinde ne sorun var? Yani bu engellerin sorunundan işte bir iskelenin özelleştirilmesine, işte kent bostanından ışıklandırmaya kadar, yani semtin en basit sorunlarından bahsediyoruz. Evet. Hep sıkça gündeme geliyor. Daha tabii büyük konular da var. Şimdi ondan da belki kısaca bahsetmek gerekir. Önümüzdeki günlerde daha konusunu alacağız. Burada bu arada tabii bu park forumlarıyla ilgili de Parklar Bizim diye bir site var, blog. Oradan da bütün parkların iletişim bilgileri, hangi günlerde ne forum var, gündemleri neler, belki o forumlar gerçekleştirildikten sonra kısa notlar, alınan kararlar, evet, oralardan da yine belki katılamayan ama takip etmek isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz olabilir. Onlar için de bu notu düşmüş olalım. Tabii ki. Dediğimiz gibi yereldeki forumlar, park forumları yereldeki sorunlara, çevresel sorunlara, sosyal sorunlara, ekonomik sorunlara dem vuruyor. Özellikle imar konulu, rant konulu projeler maalesef öne çıkıyor. En son geçtiğimiz haftada, yanılmıyorsam, Pazar günü Adalar Forumu Yassıada ve Sivriada'nın imara açılmasına, turizm açılmasına karşı bir eylem düzenlediler. Hatta Menderesler'in 60'larda yargılandıkları spor salonunda bir forum düzenlendi. Aslında o da sembolik açıdan çok ilginçti. Çok ilginçti, evet, gerçekten öyle. Ve son günlerde, son yıllarda diyelim, günlerde değil artık, günlerde arttı. Son yıllarda sadece bu ranta dayalı doğa talanına giderek arttıran boyutlardaki projeleri konuşuyor olduk. Tam biz bir projeye kanalize olmuşken başka tarafta başka bir konuyla ilgili bir karar alınmış oluyor. Ve konsantrasyonlar biraz dağılıyor bu vesileyle. Belki bu noktada da bu kuzey ormanları meselesine değinmek lazım. Orada da yine bu 3. köprü için, 3. köprünün hem bağlantı yolları hem de köprünün kendisi için ciddi bir orman kıyımı söz konusu. Burada bu kuzey ormanları konusunda şu anda ne noktadayız acaba? Şimdi orada da Abbasah Forumu'na gitmek gerekir. Geçenlerde katıldığım bir forumda kuzey ormanları savunmasının ikinci toplantısına katılma şansı buldum. Orada da tabii çok, dediğim gibi, çok katmanlı bir sorun. İçinde orman var, meralar var, su havzaları var, önemli bitki alanları var, önemli doğa alanları var, kuş göçlerinin alanı. Yani kuzey ormanları ranta açılmaya ve İstanbul'u bu şekilde imar rantını genişletmeye, ulaşım vasıtasıyla imar rantını. Bunlar üçüncü havaalanı da katabiliriz, Kanal İstanbul'u da katabiliriz. Zannediyorum İstanbul'un önümüzdeki yerel seçimlerde, genel seçimlerde, Türkiye genelinde bu kuzey ormanları çok sık gündeme gelecek. Çünkü mega projelerin yoğunlaştığı alan, esas yer burası. Kuzey ormanlarının bulunduğu alan, artık onu tespit etmiş vaziyetteyiz. Evet. Bundan sonra İstanbul oraya doğru genişleyecek ve projelerde genelde bu bölge odaklı. Evet, zaten 3. köprüde İmar planlarında bir değişiklik oldu galiba, rotasıyla ilgili bir sapma vardı. Onu sıkça kamuoyunda... O da ciddi bir tartışma yarattı kamuoyunda ve herhalde kafalardaki soru işaretleri de çok netleştirilemedi. Şimdi zaten 3. köprüyle ilgili mücadeleler yıllardır sürüyor. Açılan 17 tane dava varmış. Hem bireylerin açtığı hem odaların açtığı, mimar ve mühendis odaların açtığı dava var. 17 tane devam ediyor. Burada tabii Sarıyer bölgesinden Büyükdere forumları, oradaki forumlar da Abbasaray'a giderek değişik çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da oluşturduğu bir şemsiye yapı, Kuzey Ormanları Savunması adını aldı bu. Hem evet. geçmişteki yapılan mücadeleleri hem de yeni katılanları birlikte ortak bir Kuzey Ormanları Savunması grubu oluşturuldu. Artık bunun üzerinden yürüyecek mücadele. Bunun üzerinden takip edeceğiz biz de bu mücadeleyi. Evet, bunun çeşitli komisyonları, kurullar olabilir, çalışma grupları olabilir, medya grubu, bilimsel grubu, bilimsel araştırma grubu. Evet. Onun için Abbasar'da bir toplantı vardı. Devam edecek galiba her cuma, yani çeşitli 2-15 günde bir cumaları Abbasar'da devam edecek. Dediğim gibi her forum, her park forumu kendi gündemini alıyor. Ayrı ek gündemler de oluyor. Çünkü Abbasar'da bu küçük bir forumda devam ediyordu. Ana forumda da forumun geleceği, park forumunun geleceği tartışılıyordu. Tabii orada da çok büyük karmaşalar oluyor. Nasıl devam edecek? Enerjisini nasıl bulacak? Hangi konular alacak? Karar verme süreçleri, mekanizmalar çok kolay olmuyor. Çünkü doğrudan demokrasi. Evet. Saatlerce konuşuyorsunuz. Karar almak her zaman uygun olmuyor. Süreklilik bir sorun. Bugün gelen, yarın gelemeyen. İşte forumlar 3 günde bir mi olsun, her gün mü olsun? Tabii bir aylık gezi sürecinden sonra sıcak bir gündem vardı. Çeşitli şeylerle bu aktive oldu. Ama tabii bu tartışmalar hayırlı tartışmalar. Kesinlikle. Gelecek açısından da olumlu tartışmalar olarak değerlendirebiliriz. Kesinlikle. Katılımcılığa dair Türkiye belki çok önemli, şeylerden, önemli bir süreç geçiyor. Çok doğru. Yani merkezi hükümet ayrı, yerel hükümet ayrı. Bir de artık bu semt forumları, park forumları, ev toplantıları, işte şenlikler, festivaller, şeyler. Herkes bir şekilde toplum konuşmaya, tartışmaya başladı. Hayırlı bir süreç. Biz de izleyip dinleyenlere aktarmaya çalışacağız. Evet, bu hafta da Türkiye gündemindeki çevreyi ilgilendiren konuları konuştuk. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.